วัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นอีกวัดหนึ่งที่เลื่องลือในความเร้นลับเพราะว่ามีหลายเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อๆกันมายาวนานนับร้อยกว่าปีด้วยความที่เป็นวัดโบราณเก่าแก่ก็เลยมีศิลปะที่งดงามแล้วก็มีอายุประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานามของวัดใหญ่สุวรรณารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีประเภทวรวิหารได้ปรากฏอยู่ในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความว่าผู้ใดออกมาเที่ยวเมืองเพชรบุรีมีน้ำใจที่จะดูการช่างจะหาที่อื่นให้ดียิ่งกว่าวัดใหญ่เป็นไม่มีจากพระราชหัตถเลขาที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามแห่งฝีมือช่างชาวเพชรบุรีซึ่งเป็นที่เลื่องลือในครั้งกระนั้นชื่อเดิมของวัดใหญ่สุวรรณารามสมัยก่อนนี้เรียกว่าวัดน้อยปักใต้ต่อมาเมื่อพระสุวรรณามุนีหรือที่เรารู้จักท่านในนามสมเด็จพระสังฆราชแตงโมได้มาทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดท่านได้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่มาเป็นวัดใหญ่สุวรรณารามวัดใหญ่สุวรรณารามแต่เดิมขึ้นชื่อลือชาเหลือเกินว่าผีดุนักเพราะว่ามีโบราณวัตถุและศิลปะเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ภายในวัดมากมายมีหนำซ้ำที่นี่ก็ยังมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นามที่เรียกขานกันก็คือหลวงพ่อหกนิ้วซึ่งตามตำนานมีการบันทึกหลักฐานเอาไว้ว่าแต่เดิมหลวงพ่อหกนิ้วได้ประดิษฐานอยู่ณวัดหัวสนามซึ่งเป็นวัดร้างตั้งอยู่ทางบริเวณทิศใต้ของวัดใหญ่พระพุทธรูปองค์นี้ชาวเพชรบุรีเชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบันดาลปัดเป่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านอีกทั้งยังให้โชคให้ลาภกับผู้คนที่มากราบไหว้ท่านอีกด้วยประสบการณ์อันน่าประหลาดที่เป็นปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อหกนิ้วนั้นเล่ากันมานานแล้วว่าเคยมีนักการเมืองท่านหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีด้วยกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหกนิ้วทำให้นักการเมืองผู้นั้นต้องการมากราบนมัสการขอให้ชีวิตและหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้าเมื่อมาถึงวัดใหญ่ก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วเจ้าหน้าที่ของวัดได้ปิดประตูวิหารเรียบร้อยพร้อมใส่กุญแจแน่นหนานักการเมืองท่านนั้นจึงเข้าไปในวิหารไม่ได้ด้วยจิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความศรัทธาในหลวงพ่อหกนิ้วเขาจึงได้ก้มลงกราบที่หน้าประตูวิหารพอเงยหน้าขึ้นมาก็พบพระภิกษุรูปหนึ่งยืนอยู่พระภิกษุรูปนั้นได้เอ่ยขึ้นว่าโยมมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์อะไรเหรอนักการเมืองก็ตอบว่ากระผมต้องการมากราบหลวงพ่อหกนิ้วขอรับแต่น่าเสียดายที่มาช้าไปก็เลยเข้าไปในวิหารไม่ได้ภิกษุรูปนั้นก็กล่าวตอบว่าด้วยดวงจิตอันแน่วแน่ของโยมที่มีอยู่เพียงโยมกราบไหว้ด้วยใจศรัทธาหลวงพ่อหกนิ้วท่านก็รับรู้การกระทำของโยมแล้วผู้จบพระภิกษุรูปนั้นก็เดินจากไปนักการเมืองผู้นั้นตาไวสังเกตว่าที่เท้าด้านขวาของท่านมีนิ้วเท้าหกนิ้ววันรุ่งขึ้นเขาจึงเดินทางกลับมาที่วัดใหญ่อีกครั้งหนึ่งและได้สอบถามพระภิกษุภายในวัดว่ามีพระภิกษุที่นิ้วเท้าข้างขวาหกนิ้วจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้บ้างหรือเปล่ามีไหมปรากฏว่าไม่มีพระภิกษุดังกล่าวอยู่ภายในวัดแม้แต่รูปเดียวเรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์อยู่หลายวันทีเดียวภายในวิหารของวัดใหญ่นั้นยังมีพระพุทธรูปและรูปหล่อของพระสงฆ์อีกหลายองค์อาทิเช่นสมเด็จพระสังฆราชแตงโมมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าการสร้างรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชแตงโมนั้นเป็นไปด้วยความลำบากแม้ว่าช่างจะมีความสามารถเป็นถึงช่างหลวงจากในวังมาสร้างแต่ก็ยังทำไม่ได้ร้อนถึงเทวดาที่มีหน้าที่ปกปักรักษาอยู่ภายในพระวิหารต้องแปลงร่างเป็นแปะแก่ๆมาช่วยสร้างรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชแตงโมจึงแล้วเสร็จความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่านในยามใดที่เมืองเพชรบุรีแล้งน้ำชาวบ้านไม่มีน้ำกินน้ำใช้ชาวบ้านจะอัญเชิญรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชแห่รอบเมืองเพชรซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์ทันทีที่พิธีสิ้นสุดลงฝนฟ้าก็จะตกกระหน่ำลงมาทันทีแล้วก็อย่างที่เล่าไว้แต่แรกว่าวัดใหญ่แห่งนี้นอกจากพระพุทธรูปจะศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก็ยังโจษจันกันว่าผีดุเหลือเกินโดยเฉพาะผีที่ท้องพระโรงเก่าซึ่งใช้เป็นศาลาการประเรียนของวัด สร้างจากไม้สักโบราณหลังใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ว่าเจ้าของเดิมหวงนักศาลาการประเรียนหลังนี้เป็นทรงไทยหลังคาเป็นมุกประเจิดมุงด้วยกระเบื้องกาบูหรือว่ากาบกล้วยประดับช่อฟ้าใบระกาติดกระจกสีสวยงามมากภายในมีเสาแปดเหลี่ยมเขียนลายรดน้ำเหมือนกันเป็นคู่คู่ทุกลายไม่ซ้ำกันส่วนภายนอกเดิมฝาผนังเขียนเป็นลายทองทั้งหลังแต่ยังมีคันถวยหน้าตะกแตนพร้อมกระจังพึงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมีธรรมาสน์ฝีมือช่างหลวงอันงดงามซึ่งมาพร้อมกับศาลาการประเรียนสิ่งสำคัญไม่แพ้กันของศาลาการประเรียนก็คือบานประตูประวัติศาสตร์อันมีชื่อเสียงมากในความงามของฝีมือช่างครูชั้นเลิศเป็นบานประตูกลางซึ่งอยู่ด้านหน้าของศาลาทางทิศตะวันออกทำด้วยไม้สักยำหลักลวดลายกระหนกก้านขด2ชั้นปิดทองประดับกระจกกรอบหน้าบานประตูนี้งดงามถึงขนาดมีผู้นำต้นแบบไปสร้างเป็นซุ้มประตูและซุ้มเรือนแก้วที่ด้านบนขวาของบานประตูมีรอยแตกที่ตามประวัติศาสตร์ระบุว่าถูกพม่าฟันซึ่งปรากฏร่องรอยให้เห็นถึงปัจจุบันจากหลักฐานเดิมเล่าถึงประวัติของบานประตูนี้ว่าเมื่อคราวที่พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาผ่านเพชรบุรีได้บุกเข้ากวาดต้อนจับกุมชาวบ้านไปเป็นเชลยครั้งนั้นมีชาวบ้านจำนวนมากพากันหลบหนีไปซ่อนตัวที่ศาลาการประเรียนแห่งนี้ทหารพม่าพยายามจะกระแทกประตูเข้าไปแต่ไม่สำเร็จจึงใช้ขวานจามลงไปที่บานประตูกระทั่งเกิดเป็นรอยเนื้อไม้ว่ากันว่าท้ายสุดก็พังประตูไม่สำเร็จพม่าต้องยกพลกลับไปชาวบ้านทั้งหลายจึงรอดปลอดภัยก่อนจะถึงตอนที่ผีจะออกนี่ต้องเล่าท้าวความไปถึงผู้ที่เป็นเจ้าของดั้งเดิมของศาลาการประเรียนวัดใหญ่สุวรรณารามแห่งนี้ซะก่อนซึ่งตามประวัติศาสตร์ศาลาหลังเดิมนี้เคยเป็นพระตำหนักของพระเจ้าขวัญในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่าไว้ว่าพระเจ้าขวัญเป็นโอรสของพระเพทราชาในปลายแผ่นดินพระเพทราชาท่านประชวรหนักใกล้สวรรคตปัญหาว่าผู้ใดจะได้ขึ้นครองราชก็เกิดขึ้นโดยในเวลานั้นยังมีกรมพระราชวังบวรหรือว่าขุนหลวงสรศักดิ์ผู้เชื่อว่าตนเองจะได้ขึ้นครองราชเพราะได้เคยร่วมมือกับพระเพทราชาช่วยกันช่วงชิงราชสมบัติจากรัชกาลก่อนนั้นมาแล้วเรื่องมีว่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์คราวหนึ่งพระองค์ทรงทำสงครามกับเมืองเชียงใหม่จนได้รับชัยชนะเมื่อเสด็จกลับอยุธยาพระองค์ได้ทรงสังวาสด้วยพระธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นความสัมพันธ์ลับๆจนฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ครั้นจะชุบเลี้ยงโดยเปิดเผยก็ไม่ได้จึงพระราชทานนางให้แก่พระเพทราชาจางวางกรมช้างซึ่งเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีความดีความชอบในสงครามเชียงใหม่วันเวลาผ่านไปราชธิดาเชียงใหม่ก็คลอดลูกเป็นผู้ชายนามว่าเดือพระเพทราชาก็รับเลี้ยงเด็กชายเดือโดยให้ความรักเหมือนกับเป็นลูกของตนโดยปกปิดชาติกำเนิดไว้เป็นความลับจนเข้าสู่วัยหนุ่มนายเดือได้เข้าถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็กแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์วันหนึ่งพระองค์ทรงใคร่จะให้นายเดือรู้ความจริงครั้นจะบอกตามตรงก็ติดขัดด้วยเหตุหลายประการก็เลยคิดหาอุบายมาเฉลยจึงตรัสเรียกนายเดือมาส่องกระจกเงาเคียงคู่พระองค์ด้วยใบหน้าที่ประพิมพ์พายคล้ายคลึงที่ปรากฏให้เห็นถึงเป็นคำตอบที่ต่างฝ่ายต่างรู้กันอยู่ในทีเมื่อนายเดือรู้ว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะสืบราชบัลลังก์ก็เริ่มแสดงพฤติกรรมล่อแหลมหลายๆอย่างเช่นบริโภคอาหารในพระสุพรรณภาชนะอันเหลือเสวยหรือบ้านนำเอาพระภูษาทรงซึ่งเจ้าพนักงานตากไว้มานุ่งห่มผู้ใดจะว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ฟังเจ้าพนักงานจึงนำเหตุขึ้นกราบทูลสมเด็จพระนารายณ์แต่พระองค์ก็ไม่ถือสาขั้นการต่อมาก็ยังเลื่อนนายเดือให้เป็นขุนหลวงสรศักดิ์ช่วงปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระประชวรอาการทรุดลงตามลำดับขุนหลวงสรศักดิ์จึงฉวยโอกาสเป็นต้นคิดเกลี้ยกล่อมให้พระเพทราชาเข้าร่วมชิงบัลลังก์จนได้รับชัยชนะพระเพทราชาขึ้นครองราชเริ่มต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวงและเมื่อพระเพทราชาสวรรคตขุนหลวงสรศักดิ์ซึ่งเป็นกรมพระราชวังบวรก็คาดว่าตนจะได้ขึ้นครองราชแต่มีอุปสรรคตรงที่พระเพทราชามีโอรสแท้ๆในสายเลือดนามว่าพระเจ้าขวัญแล้วก็ยังมีข่าวลืออีกว่าพระเจ้าขวัญซึ่งขณะนั้นชนสาเพียง13ปี จะได้เป็นรัชทายาทกรมพระราชวังบวรก็เลยระแวงในตัวพระเจ้าขวัญแล้วก็คิดวางแผนปลงพระชนในวันปลงพระชนพระเจ้าขวัญกำลังเสวยแตงโมไปได้ครึ่งลูกกรมพระราชวังบวรก็ให้ข้าทาสบริพารมาเชิญเสด็จพระเจ้าขวัญเข้าเฝ้าอ้างว่ามีพระบรรทูลไปส่งม้าให้ทอดพระเนตรพระเจ้าขวัญจึงเก็บแตงโมอีกครึ่งนึงที่เสวยค้างไว้แล้วเสด็จมาเฝ้าโดยลำพังและในที่สุดพระเจ้าขวัญก็ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ในพระตำหนักหนองหวายเสร็จแล้วก็เอาพระศพใส่ถุงให้ข้าหลวงนำไปฝังณวัดโคกพระยาเมื่อสิ้นรัชสมัยพระเพทราชาอดีตขุนหลวงสรศักดิ์หรือกรมพระราชวังบวรก็ขึ้นครองราชชาวกรุงเก่าสมัยนั้นนิยมเรียกขานพระองค์ว่าพระเจ้าเสือด้วยเหตุที่พระเจ้าขวัญสวรรคตถูกการลวงไปฆาตกรรมจนต้องจบชีวิตก่อนอายุไขเล่ากันว่าความเฮี้ยนของพระวิญญาณเป็นที่เลื่องลือไปทั่วกรุงศรีอยุธยาเพราะมาแสดงอิทธิฤทธิ์หลอกหลอนไม่ยอมไปผุดไปเกิดและด้วยความเฮี้ยนนี่เองจึงทำให้พระเจ้าเสือยกท้องพระโรงที่ประทับของพระเจ้าขวัญถวายสมเด็จพระสังฆราชแตงโมพระอาจารย์ของพระองค์ซึ่งเป็นชาวเมืองเพชรบุรีโดยถอดรื้อจากกรุงศรีอยุธยาลำเลียงมาปรุงเรือนประกอบใหม่ที่เพชรบุรีเพื่อใช้เป็นศาลาการประเรียนทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์เนื่องจากผีดุเหลือเกินกล่าวถึงพระเจ้าขวัญนี่ก็มีประวัติน่าอัศจรรย์ว่ากันว่าขณะประสูติได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวเป็นนิมิตประหลาดซึ่งชาวกรุงศรีอยุธยาต่างก็เลื่อมใสกันสวามิภักดิ์กันเป็นอันมากอีกเรื่องที่เล่ากันชวนขนหัวลุกก็คือในวันที่พระเจ้าขวัญถูกลวงไปปลงพระชนพระมารดาคือเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาทิพย์กำลังเข้าที่บรรทมอยู่ขณะกำลังเคลิ้มยังไม่หลับสนิทก็ได้ยินเสียงพระเจ้าขวัญเข้ามาทูลว่าข้าพระเจ้าขอพระราชทานผลแตงโมหวานซีกที่ยังเหลืออยู่นั้นเสวยต่อเจ้าฟ้ากรมหลวงได้ยินเสียงพระโอรสก็ตกพระทัยสะดุ้งตื่นรู้ทันทีว่าเป็นลางร้ายไม่นานนักข้าราชบริพารของพระเจ้าขวัญก็พากันร้องไห้มาเข้าเฝ้ากราบทูลลางร้ายนั้นกลายเป็นจริงจากนั้นเป็นต้นมาก็เกิดเหตุชวนขนหัวลุกในพระราชวังต่างๆนานาเป็นต้นว่าในยามค่ำคืนชาววังครั้งกระนั้นก็มักจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังออกมาจากตำหนักพระเจ้าขวัญบางทีข้าราชบริพารเดินผ่านไปมาก็มีมือมาสะกิดข้างหลังถามหาผลแตงโมครึ่งซีกที่เสวยค้างไว้บางทีกลางวันแสกๆก็ได้ยินเสียงผีเท้าวิ่งโครมครามไปมาบนตำหนักแต่ที่โดนผีพระเจ้าขวัญหลอกหนักที่สุดก็เห็นจะเป็นพระเจ้าเสือที่โดนหลอกหลอนทุกค่ำคืนทั้งได้ยินเสียงพระเจ้าขวัญมาฝึกขี่ม้าวนเวียนรอบๆพระองค์ในตอนกลางวันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่พระเจ้าเสือจะเสวยแตงโมทันทีที่ใช้มีดผ่าแตงโมก็จะปรากฏเลือดนองออกมาจากผลแตงโมนั้นให้เป็นที่สยองขวัญแม้พระเจ้าเสือจะหาทางแก้ไขด้วยวิธีต่างๆนานาทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พระวิญญาณอาราธนาพระสงฆ์มาทำพิธีที่ตำหนักแต่ผีพระเจ้าขวัญก็ยังไม่ยอมรามือซ้ำหลอกหลอนหนักขึ้นเรื่อยๆจนทราบว่าสมเด็จพระสังฆราชแตงโมจะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดใหญ่สุวรรณารามพระเจ้าเสือจึงได้รีบถวายตำหนักพระเจ้าขวัญหลังนี้เสียเลยเพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์เหตุการณ์ผีหลอกทั้งหลายภายในวังจึงสงบลงแต่ตำหนักพระเจ้าขวัญก็ยังคงความเฮี้ยนไม่เลิกแม้ว่าจะมาอยู่เมืองเพชรแล้วก็ตามเล่ามาว่าคราวหนึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้มาแสดงปาฐกถาที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีตอนหนึ่งท่านได้พูดถึงตำหนักหลังนี้ว่าเมื่อพิจารณารูปแบบอาคารที่มีช่อฟ้าใบระกาและเขียนลายทองแล้วแสดงว่าผู้ที่เคยพำนักอาศัยในตำหนักดังกล่าวควรจะเป็นบุคคลในระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินซึ่งเมื่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์พูดจบหมา10 ตัวที่หมอบอยู่รอบๆหอประชุมวิทยาลัยครูก็ลุกขึ้นโก่งคอส่งเสียงหอนรับกันโดยพร้อมเพรียงขณะที่เหล่าอาจารย์และนักศึกษาต่างเงียบกริบมองตากันเลิกลักโดยที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านยังแสดงอารมณ์ขันหยอดทิ้งท้ายว่าที่พูดเนี่ยพวกคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่หมามันเชื่อก็แล้วกันท่านว่าอย่างนั้นครับล่วงมาสมัยรัตนโกสินทร์ก็ยังมีเรื่องที่เล่าถึงพระวิญญาณของพระเจ้าเสือ จากพระปฏิบัติรูปหนึ่งนามว่าหลวงปู่ขวัญวัดบ้านไร่จังหวัดพิจิตรเล่ากันมาตั้งแต่ครั้งพุทธศักราช2517ซึ่งเป็นสมัยที่ผู้คนนิยมตามล่าหาสมบัติโบราณในยุคนั้นโบราณวัตถุตามสถานที่สำคัญหรือวัดวาอารามนี่หายไปเป็นจำนวนมากมีการตัดเศียรพระไปจำหน่ายตามใบสั่งถึงต่างประเทศมากมายครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งได้ลายแทงมาจากอยุธยาเป็นลายแทงที่บอกว่ามีสมบัติของสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือว่าพระเจ้าเสือซ่อนอยู่ในวัดโพประทับช้างซึ่งเป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือก็เลยดั้นด้นมาถึงวัดแต่พอมาถึงก็เกิดป่วยมีอาการตัวบวมปวดท้องไม่มีสาเหตุลูกหาบก็เลยหามมาหาหลวงปู่ขวัญเพื่อให้ท่านทำน้ำมนต์รักษาพอมาถึงวัดชายคนดังกล่าวก็ผุดลุกขึ้นนั่งทันทีพร้อมกับกล่าวบอกว่าพระคุณเจ้าไอ้นี่มันเป็นคนเลวมากคิดจะเอาสมบัติชาติผมได้รับคำสั่งจากเจ้าที่ที่เฝ้าให้ลงโทษมันหลวงปู่ก็ถามว่าอ้าวแล้วโยมเป็นใครกันล่ะโยมผมเป็นเทวดาที่เฝ้าสมบัติของชาติก็รับอาตมาต้องการช่วยเขานะมีวิธีไหมท่านต้องไปขอจากสมเด็จพระเจ้าเสือขอรับแล้วต้องทำยังไงล่ะนิมนต์พระคุณเจ้าเอาเจ้าหนี้ไปที่วัดภูประทับช้างคืนนี้ก่อนสองยามผมจะไปรายงานพระเจ้าเสือท่านจะต้องมาพบพระคุณเจ้าแน่ๆขอรับหลวงปู่ก็ตอบตกลงแล้วก็ให้ลูกหาบชายคนนั้นไปรอที่วัดภูประทับช้างส่วนหลวงปู่ขวัญท่านก็นั่งกรรมฐานโดยไม่ออกไปพบใครพอพลูเพลท่านก็เดินทางไปยังวัดโพประทับช้างประมาณสองยามท่านก็นั่งบริกรรมคาถาแผ่เมตตาสักครู่ก็เกิดลมพัดใหญ่อื้ออึงและปรากฏร่างของชายกำยำล่ำสันสวมเสื้อผ้าไหมดิ้นทองเดินเข้ามากราบหลวงปู่ขวัญพร้อมกับรายงานตัวว่ากระผมชื่อเดือเจ้าของสมบัติเดือนี่เป็นชื่อของพระเจ้าเสือหลวงปู่ขวัญเมื่อรู้ว่าเป็นพระเจ้าเสือท่านก็เอ่ยปากขอบิณฑบาตชีวิตชายผู้นั้นและขอให้พระเจ้าเสือหยุดทำร้ายเขาด้วยพระเจ้าเสือก็รับปากแต่ท่านขอให้หลวงปู่บอกชายคนนั้นให้สร้างพระพุทธรูปและอุทิศส่วนกุศลให้พระองค์เพราะปัจจุบันท่านเป็นเพียงภูมิเทวาธรรมดาหลวงปู่ขวัญก็รับปากทันทีพระเจ้าเสือจึงว่างั้นโยมจะเอาสมบัติให้มันไปเป็นทุนสร้างพระอุทิศให้โยมแต่พระคุณเจ้าจะต้องทายปริศนาก่อนว่าสมบัติโยมอยู่ที่ไหนหลวงปู่ก็เลยถามว่าอ้าวก็แล้วสมบัติของมหาบพิตรอยู่ที่ไหนกันล่ะสมบัติอยู่ที่ควายสองตัวหันหัวชนกันครับอาตมารู้แล้วสมบัติอยู่ที่ต้นมะขวิดสองต้นที่หันหัวชนกันหน้าพระอุโบสถนี่เองใช่ครับเสร็จแล้วก็ยกมือไหว้หลวงปู่กระผมขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมไปบอกเจ้านั่นให้จัดการให้กระผมด้วยขอรับพระคุณเจ้าแล้วดวงวิญญาณก็หายวับไปและชายผู้นั้นก็หายจากอาการตัวบวมจากนั้นก็ดำเนินการขุดหาสมบัติของพระเจ้าเสือตรงต้นมะขวิดหันหน้าชนกันก็พบทองคำเท่าลูกบวบกระโถนทองคำที่ข้างในมีเศษรกแห้งหลวงปู่ท่านจึงให้ชายคนนั้นนำทองลูกบวบไปขายเอาเงินไปสร้างถวายพระเจ้าเสือที่อยุธยาและกระถูนใบนั้นท่านก็มอบให้นายอำเภอเพราะว่าเป็นที่ใส่รกของพระเจ้าเสือครั้งที่พระองค์ประสูติในการต่อมาเรื่องราวดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ทางจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการสร้างศาลพระเจ้าเสือและยกหลักเมืองพิจิตรส่วนชายผู้นั้นก็ได้นำเงินไปสร้างพระพุทธรูปและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พระเจ้าเสือที่วัดแถวแถวอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องราวระหว่างดวงวิญญาณสองดวงเชื้อพระวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาคงทำให้เรามองเห็นกฎแห่งกรรมและโลกหลังความตายได้เป็นอย่างดีกรรมที่พระเจ้าเสือได้ทรงทำไว้กับพระเจ้าขวัญนั้นแม้ว่าพระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระราชทรัพย์และมีพระราชอำนาจมากมายขณะที่ยังมีพระชนอยู่แต่เมื่อพระองค์ทรงอยู่ในโลกหลังความตายสมบัตินอกกายเหล่านี้ไม่อาจนำไปใช้ได้เลยสิ่งที่พระองค์มีพระประสงค์หาใช้ทรัพย์สมบัติมหาศาลที่เคยมีแต่กลับเป็นเพียงบุญกุศลเท่านั้นเองมีเรื่องลี้ลับชวนขนหัวลุกเล็กๆในพระราชนิเวศมฤคทายวันวังรัชกาลที่6ที่นี่เป็นพระราชวังไม้สีหวานชั้นเดียวยกใต้ถุนสูงหลังคาทรงปัญญามีพระที่นั่ง3หมู่คือพระที่นั่งสมุทรพิมานพระที่นั่งพิสารสาครและพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศ ประกอบด้วยอาคาร16หลังที่หันหน้าสู่ทะเลพระราชวังแห่งนี้ว่ากันว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับแค่2ครั้งเท่านั้นแต่ละครั้งที่มาจะพร้อมพรั่งแห่แหนไปด้วยข้าราชบริพารนางกำนันทั้งชายหญิงพระราชนิเวศแห่งนี้รัชกาลที่6โปรดให้รื้อพระตำหนักหาดเจ้าสำราญมาปลูกใหม่ในปีพ.ศ. 2466และขนานนามว่าพระราชนิเวศแห่งความรักและความหวังชายทะเลแถบชะอำหัวหินสมัยก่อนนี่เป็นสถานที่ยอดนิยมโดยถือเป็นที่พักร้อนของบรรดาเหล่าเจ้านายชั้นสูงผู้ดีมีตระกูลหรือว่าผู้มีอันจะกินทั้งหลายที่นิยมมาซื้อที่ปลูกบ้านพักอยู่ตามชายทะเลในปัจจุบันก็คือผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมหลายท่านที่มีบ้านพักอยู่ริมทะเลแถบนี้แล้วเรื่องอันประหลาดที่เกิดขึ้นในพระราชนิเวศนี้มีผู้ประสบพบเห็นก็คือผู้ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในวงการธุรกิจเรือด่วนเจ้าพระยาคือคุณสุภาพันธ์พิชัยรณรงค์สงครามประสบการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ท่านมีอายุเพียง7ปีคุณหญิงสุภัทราสิงห์หลกะมารดาซึ่งมีบ้านพักอยู่ที่หัวหินก็ได้พาลูกหลานเข้าไปเที่ยวในพระราชนิเวศขณะที่คุณสุภาพันธ์และญาติญาติกำลังเดินเล่นอยู่บนระเบียงยาวในเวลาประมาณ10โมงเช้าขณะเดินกันไปพูดคุยกันไปอยู่บนระเบียงก็ได้ยินเสียงตุ๊กตุ๊กตุ๊กซึ่งเป็นเสียงรองเท้าบูทเดินลงส้นหนักๆในระดับเท่าๆกันขณะที่เด็กๆหยุดเดินทันทีแล้วก็เงี่ยหูฟังเสียงเดินนั้นก็ยังมีต่อในขณะที่เด็กๆแบบคุณสุภาพันธ์ก็ใส่แค่รองเท้าแตะปัจจุบันมีข้อห้ามใส่รองเท้าขึ้นไปบนพระที่นั่งเลยก็ต้องแต่งกายให้สุภาพด้วยเอมันก็ไม่น่าจะมีเสียงดังแบบนั้นโดยเฉพาะเมื่อเดินหาต้นเสียงไม่พบวี่แววไม่พบเลยว่าจะมีใครหรือว่ามีทหารหรือว่าใครมาเดินแถบนั้นได้แถมยังได้ยินเสียงเดินอยู่นานก็เลยวิ่งไปถามคนเฝ้าสถานที่เขาก็เลยถามกลับมาว่าที่มากันเนี่ยมีใครเคยอยู่กับรัชกาลที่6ไหมปรากฏว่ามีก็คือคุณหญิงสุภัทราสิงห์หลกะนั่นเองที่เคยเป็นข้าหลวงของท่านเขาบอกถ้าอย่างนั้นขอให้ไปกราบที่พระรูปก่อนทุกคนก็เลยพากันไปกราบพอเดินกลับออกมาเสียงท็อปบูธนั่นก็หายไปคุณสุภาพันธ์ถือว่าสิ่งที่เจอมานั้นเป็นสิริมงคลมากกว่าไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่ประการใดพระราชนิเวศแห่งนี้ยังมีเรื่องราวอยู่อีกมากมายในเชิงลี้ลับที่บรรดาข้าราชบริพารและตำรวจที่อยู่ทำงานอยู่ข้างในได้พบได้เห็นมาครับเรื่องแปลกๆที่พระท่านเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเรื่องที่พระผู้ใหญ่รูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องผีวัดบวรครับท่านเจ้าคุณอมรโมลีเคยเล่าให้คุณสนิทธนรักษ์นักหนังสือพิมพ์อาวุโสบันทึกไว้หลายเรื่องเช่นเรื่องผีที่กุฏิคณะแดงก่อนที่จะรื้อเอาเนื้อที่ไปสร้างอาคารใหญ่พวร.หลังอาคารมนุษนาคมานพพระเก่าๆที่พักอยู่ที่กุฏิคณะแดงก็พบเห็นผีมาปรากฏร่างหลายรูปโดยเฉพาะที่กุฏิหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับคูน้ำจะมีผีผู้หญิงสาว3คนแต่งตัวแบบผู้หญิงโบราณคือนุ่งผ้าสิ้นยกลายห่มสบายเฉียงมานั่งเล่นที่ระเบียงกุฏิเวลาผีสาวทั้ง3คนมาปรากฏร่างไม่ได้ผุดขึ้นมาเฉยๆแต่จะไต่ลงมาจากเพดานกุฏิลงมาที่ระเบียงใครที่เห็นผีกำลังตายลงมาแทบจับไข้ทุกรายเพราะว่ากิริยาการเหล่านั้นไม่ใช่กิริยาที่มนุษย์จะทำได้การแสดงตนแต่ละครั้งก็ไม่ใช่วูบวาบแล้วหายไปแต่ว่าปรากฏอยู่นานทีเดียววัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยเป็นวัดใหญ่อยู่กลางกรุงเทพมหานครเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีเรื่องผีเรื่องสางมาปรากฏร่างให้เห็นบ่อยครั้งทั้งที่วัดนี้ไม่มีป่าช้าไม่มีเมนเผาศพไม่มีโกดังเก็บศพแต่ประการใดเพราะฉะนั้นวิญญาณที่ติดค้างอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยจึงน่าจะเป็นวิญญาณดั้งเดิมสมัยก่อนที่จะสร้างวัดหรือว่าเป็นโอปาติกะของเทวดาอารักษ์ที่สถิตอยู่อีกแห่งหนึ่งที่มีผีมาปรากฏตัวให้เห็นที่วัดบวรก็คือที่กุฏิใต้ต้นประดู่เก่าแก่พระเนนและศิษย์วัดพบเห็นกันบ่อยผีรายนี้เป็นผีสาวแต่งตัวแบบผู้หญิงโบราณเหมือนกันบางครั้งจะมีผีเด็กกล้าวผมจุกมีปิ่นปักผมปักที่จุกมาด้วยผีสาวกับผีเด็กนี่จะมานั่งเล่นที่หน้ากุฏิครั้งละนานๆ แม้ว่าพระเนนและลูกศิษย์จะยืนดูชนิดอกสั่นขวัญหายแต่ผีทั้งสองก็ไม่สนใจคงนั่งเล่นอยู่ด้วยกันจนกว่าจะพอใจถึงจะหายไปผีที่กุฏิคณะแดงเนี่ยเป็นที่รู้จักกันทั่ววัดไม่ใช่เรื่องเล่าสนุกสนุกโดยไม่มีหลักฐานและไม่มีพยานรู้เห็นแม้ตอนที่เจ้าประคุณสมเด็จเจ้าอาวาสให้รื้อกุฏิคณะแดงทั้งหมดเพื่อจะสร้างอาคารปปร.ขึ้นมาแทนพระคุณท่านยังให้มีพิธีบวงสรวงอัญเชิญผีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าวิญญาณโอปาติกะที่สถิตอยู่ตามกุฏิแล้วก็ต้นประดู่ให้ไปอยู่ที่อื่นในงานนี้ก็มีคณะนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรพร้อมเครื่องประโคมรำถวายด้วยท่านเจ้าคุณอมรโมลีที่เล่าเรื่องเนี้ยท่านก็เคยเผชิญหน้ากับผีในวัดบวรนิเวศมาแล้วก็คือเวลานั้นใกล้จะทำการรื้อกุฏิคณะขาบบวรเพื่อสร้างใหม่ท่านเจ้าคุณพักอยู่ที่กุฏิดารากรคืนหนึ่งเวลาประมาณ5 ทุ่มท่านเจ้าคุณออกมาเดินวนไปวนมาด้านหน้ากุฏิเพื่อออกกำลังเท้าเดินพอสมควรแก่เวลาแล้วท่านก็กลับขึ้นกุฏิก็เดินไปล้างเท้าที่ก๊อกน้ำยังไม่ทันได้ล้างเท้าก็พบหลวงตาแก่ๆครองจีวรแบบห่มคลุมคือจีวรปิดไหล่ทั้งสองข้างยืนนิ่งอยู่ข้างก๊อกน้ำท่านเจ้าคุณก็ถามว่าใครอ่ะหลวงตารูปนั้นท่านก็ยืนนิ่งเฉยไม่ตอบคำท่านเจ้าคุณก็เลยเดินไปดูหน้าใกล้ๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ไม่ใช่พระในวัดบวรแน่ท่านก็เลยถอยกลับมาแล้วก็เดินไปปลุกเด็กลูกศิษย์ออกมาดูท่านกลับมาพร้อมกับเด็กลูกศิษย์ปรากฏว่าพระหลวงตาหายไปแล้วท่านเจ้าคุณเชื่อว่าเป็นโอปาติกะของพระซึ่งมรณภาพไปนานแล้วอย่างแน่นอนนอกจากท่านเจ้าคุณอมรโมลีจะเผชิญกับผีพระหลวงตาลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณเทพกวีท่านก็เคยพบผีหลวงตารูปนี้มาแล้วเหมือนกันลูกศิษย์คนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่คืนหนึ่งเวลาประมาณ3 ทุ่มเขาตื่นขึ้นมาเปิดไฟเพื่อจะดูหนังสือเตรียมสอบที่ระเบียงกุฏิชั้น2ระหว่างที่ดูหนังสืออยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินก๊อกก๊อกรอบๆ บริเวณที่กำลังสร้างกุฏิใหม่ที่ยังไม่เสร็จเด็กลูกศิษย์ก็เกิดความสงสัยว่าใครนะอุตริมาเดินเล่นยามดึกเวลานี้จะว่าเป็นผู้รับเหมามาตรวจดูงานก็เป็นไปไม่ได้ก็เลยลุกขึ้นชะโงกหน้าออกไปดูก็เห็นพระหลวงตาแก่ๆมีผมยาวเต็มศีรษะเพราะไม่ได้โกนตามกำหนดเวลาเด็กก็พยายามจ้องมองหน้าตาว่าเป็นใครแต่ว่าแสงมีเพียงสลัวสลัวเห็นไม่ถนัดขณะที่กำลังสงสัยว่าหลวงตาเป็นใครเด็กศิษย์วัดก็หายสงสัยเมื่อร่างหลวงตายืดยาวสูงจนผิดมนุษย์ลงเห็นว่าเป็นอย่างนี้จะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากผีเท่านั้นเองแล้วก็เป็นผีที่มีเจตนาหลอกหลอนซะด้วยเด็กลูกศิษย์วัดไม่อ่านแล้วหนังสือเพ่นพรวดเข้าห้องกราบเจ้าคุณพระคุณเจ้าให้ช่วยอุตรุดเข้าห้องพระสันนิษฐานว่าผีหลวงตาที่เด็กวัดเห็นน่าจะเป็นผีตนเดียวกับที่เจ้าคุณอมรโมลีเคยเห็นมาแล้วที่วัดบวรนิเวศวิหารยังมีผีมาปรากฏร่างให้เห็นหลายครั้งหลายหนทำให้เกิดความหวาดเสียวต่อผู้พบเห็นทุกรายไปอย่างเช่นพลตรีชิตอัมพเตมีเมื่อครั้งที่ท่านอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยขณะที่ท่านบวชเป็นพระนวกะภิกษุก็มีพระมหาลาภปริยน9ประโยคเป็นพระพี่เลี้ยงพักอยู่ที่ตำหนักต้นจันทร์ระหว่างเข้าพรรษา3 เดือนพระนวกะทุกรูปต้องศึกษาพระธรรมวินัยนักธรรมตรีตามกฎระเบียบของวัดพระชิตก็ต้องศึกษาเล่าเรียนเหมือนกันกับพระนวกะรูปอื่นท่านก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังคืนหนึ่งเวลาประมาณ2 ทุ่มดึกสงัดนะพระชิตยังอ่านหนังสือธรรมวินัยอยู่ในกุฏิที่ท่านพักอยู่รูปเดียวส่วนพระพี่เลี้ยงก็จำวัดอยู่ห้องติดๆกันตอนที่กำลังอ่านหนังสือเพลินๆก็ได้ยินเสียงเด็กๆวิ่งเล่นส่งเสียงกันสนุกสนานดังมาจากลานกว้างใกล้ต้นประดู่หน้าตำหนักพระชิตก็รู้สึกแปลกใจที่ดึกดื่นขนาดนี้แล้วฝนก็กำลังโปรยปลายลงมาไม่ขาดสายเด็กที่ไหนจะมาจับกลุ่มเล่นหัวกันยังไม่กลัวฝนกลัวความมืดท่านนั่งฟังอยู่นานก็ปรากฏว่าเด็กๆยังเล่นส่งเสียงเจี๊ยวจ้าไม่ยอมเลิกพระชิตอดสงสัยอยู่ไม่ไหวก็ลุกไปเปิดหน้าต่างชะโงกออกไปดูทางลานโล่งใกล้ต้นจันทร์ตรงนั้นพระชิตก็เห็นกลุ่มเด็กไม่ต่ำกว่า10 คนมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตกำลังเล่นวิ่งไล่จับกันอย่างสนุกสนานส่งเสียงหัวเราะเฮฮาโดยที่ไม่สนใจใครท่ามกลางละอองฝนที่โปรยปลายพระชิตเพ่งมองอยู่ครู่หนึ่งก็พอสังเกตได้ว่าเด็กแต่ละคนบ้างก็ไว้ผมแกละบ้างก็เกล้าจุกที่โกนผมเกลี้ยงเกลาก็มีและเครื่องนุ่งห่มของเด็กเหล่านั้นเห็นชัดว่าเป็นเครื่องแต่งกายแบบเด็กโบราณทั้งนั้น พระชิตยืนมองดูเงียบๆโดยที่เด็กเหล่านั้นไม่ได้สนใจว่ามีใครแอบมองอยู่แต่ละคนก็คงวิ่งเล่นสนุกสนานเหมือนเดิมแต่ว่าพระชิตไม่รู้สึกสนุกด้วยแล้วตอนนั้นเมื่อพิจารณาแล้วเชื่อว่ากลุ่มเด็กที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้คงไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่ท่านถึงกับขนลุกเกรียวเมื่อนึกว่ากำลังจ้องมองดูผีเต็มตาแน่ใจว่าเจอผีเด็กหลอกเข้าให้แล้วพระชิตก็ถอยออกมาจากหน้าต่างปิดหน้าต่างลงกลอนอย่างแน่นหนาตรงไปที่โต๊ะหมู่บูชากราบพระยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วสวดมนต์เป็นการใหญ่นึกบทไหนได้ก็สวดบทนั้นสวดผิดสวดถูกอยู่พักใหญ่ใจยังไม่หายสั่นก็ลุกไปที่ห้องพระมหาลาภซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงปลุกพระมหาลาภให้ลุกขึ้นมาเป็นเพื่อนแล้วก็เล่าเรื่องที่เจอผีเด็กให้ฟังพระพี่เลี้ยงก็แนะนำให้จุดธูปและตั้งจิตอธิษฐานแผ่ส่วนกุศลไปให้ผีเด็กเหล่านั้นพระชิตท่านก็ทำตามเมื่อแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้ผีเด็กแล้วเสียงเด็กซึ่งเล่นกันเกลียวกราวก็เงียบหายไปวันต่อมาท่านเจ้าคุณพระศาสนโสพลเจ้าอาวาสทราบเรื่องว่าพระชิตถูกผีเด็กหลอกท่านก็แนะนำให้ถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้ผีเด็กไปหลังจากพระชิตถวายสังฆทานแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีเหตุการณ์น่ากลัวอะไรเกิดขึ้นอีกเลยตราบจนกระทั่งท่านสึกออกไปผีเด็กที่วัดบวรนิเวศวิหารนี่มีผู้พบเห็นหลายท่านการมาปรากฏตัวจะมาในรูปร่างเด็กๆทั่วไปไม่ได้แสดงตัวหลอกหลอนด้วยสภาพน่าเกลียดน่ากลัวแต่ประการใดจึงว่าไม่ทำให้ใครอกสั่นขวัญหายถึงกับจับไข้ท่านที่ถูกผีเด็กมาแสดงให้เห็นอีกรายหนึ่งคือท่านเจ้าคุณวิทูลธรรมาพรสมัยที่ท่านเป็นเลขาของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันท่านเจ้าคุณวิทูลธรรมาพรองค์นี้ท่านขยันมากดึกดื่นค่อนคืนบางคืนท่านก็ยังมีกิจธุระการงานทำไม่ได้หยุดคืนหนึ่งค่อนข้างดึกแล้วท่านเจ้าคุณมีกิจธุระต้องออกจากกุฏิจะไปยังคณะสูงระหว่างที่เดินไปนั้นท่านก็เห็นเด็กหน้าตาน่ารักเกล้าจุกแต่งตัวแบบเด็กโบราณเดินอยู่บนทางเดินของคณะสูงใกล้ๆท่านท่านก็เลยจะทักออกไปแล้วว่าดึกดื่นป่านนี้แล้วทำไมยังไม่หลับนอนล่ะแต่ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กวัดในปัจจุบันเนี่ยท่านก็เลยเดินหลีกไปเดินต่อไปสักครู่พอเหลียวกลับมามองอีกครั้งปรากฏว่าเด็กคนนั้นหายเรียบร้อยไปแล้วก็เลยแน่ใจได้เลยว่าท่านเจ้าคุณเจอผีเด็กเข้าอย่างจังๆครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์แปลกๆที่พระผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังกับเหตุการณ์ประหลาดที่วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพครับ